Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка другая. Цар, царэвіч, кароль, каралевіч. Глава 9. Локісаў вяртаўся ў Мінск з пачуццём прыкрасці і моцнага раздражнення. Ён збіраўся знікнуць у глушы, перасяліцца ў некрануты край, але зараз усё больш разумеў, там, дзе жыве чалавек, знайсці рай амаль немагчыма. Боскі сад яшчэ можа вытрываць аднаго. Адзін моцна не нашкодзіць, аднак як толькі прыходзіць другі, яны тут жа пачынаюць плесці сетку стасункаў. У выніку з'яўляецца трэці, затым аднекуль чацвёрты, а потым яшчэ і яшчэ, і вось ужо рай увесь аплецены павуціннем скандалаў і сварак, даносамі, подласцю, абжорствам, пыхай, хлуснёй. І што гэта, як не пекла? Нездарма творца вырашыў не чакаць, а выгнаў з раю, калі людзей яшчэ было двое. А і Е сядзелі на трубе, А упала, Е прапала. Неўзабаве паказаўся паварот на Вілкуны, праз кіламетр на Вяйшноры. Локісаў настолькі занурыўся ў свае думкі, што не адразу заўважыў наперадзе міліцэйскі газік. Дакладней, убачыў, але не надаў значэння. А калі зразумеў, што да чаго ўцякаць ужо было позна, на ўзбочыне дарогі махаў жазлом «Міхалыч, учарашні мядзведзь у пагонах». Побач, у казле, што перакрываў дарогу, сядзеў і другі касалапыч. «Так, так, барын едзе», – падышоў першы да акенца кіроўцы. Локісаў адразу заўважыў відавочную змену. Учора абодва трымаліся на падтанцоўках. «Чаго і зволіце, гаспадзін прокурор?» Сёння Міхалыч выдаваў сябе за гаспадара раёна. «А што учора падпісалі, ўжо забылі?» – працягнуў ён. «Так-так, нехарашо, але я вам напомню. Называецца гэты дакумент строгай адчотнасці «Падпіска аб нявыездзе». «Да ладна, Міхалыч», – пачаў Локісаў наўмысна па-сябрўску. «Вы ж самі разумееце, што ўсё гэта несур'ёзна». «Чуеш, Сямён, яго правасхадзіцельства шуткуе. Кажа, дакумент несур'ёзны». «Так-так, яго правасхадзіцельства – вялікі шутнік». Адгукнуўся той, вылазячы з казла. Локісаў заўважыў, што Сямён трымае ў руках нешта дзіўнае. Ні жазло, ні міліцэйскі дручок, ні тэчку, ні пісталет, ні агурок, ні плаўлены сырок дружба, ці што там яшчэ можа быць на ўзбраенні ў міліцыянта. Ён трымаў у руках штосьці вельмі падобнае да рагаціны на мядзведзя. «А гэта навошта?» З лёгкай трывогай у голасе спытаў Локісаў і ўжо хацеў быў выйсці, як раптам пачуў сядзець. «Сядзець!» – грозна паўтарыў Міхалыч. «З машыны толькі па маім загадзе!» Локісаў застаўся ў машыне, але благія прачуванні накацілі на яго і непрыемнымі дробнымі сутаргамі сканцэнтраваліся ў вобласці паясніцы. «Так-так, значыцца, перашкаджаем следству!» Ужо спакайней прамовіў Міхалыч. «Дазнання па справе забойства грамадзянкі Турміловіч яшчэ не скончана, а галоўны падазраваны спрабуе знікнуць. Што ў такіх выпадках робяць, а, Сямёныч?» «Ясна што!» – адгукнуўся той з відавочным задавальненнем, перакідваючы рагаціну з рукі ў руку. «Падазраванага ў каталажку кідаюць!» «І праўда», – з яшчэ большай асалодай падхапіў Міхалыч, «мера прысячэння падпіска аб нявыездзе замяняецца мерай прысячэння змяшчэння пад варту, ці па-простаму арыштам». «Ды ладна, кіньце, пастроілі дурні і хопіць, не будзеце ж вы насамрэч мяне арыштоўваць». Локісаў яшчэ раз паспрабаваў пераканаць сябе ў тым, што гэта немагчыма. «Не, тут яны не правы. Дурня мы яшчэ не строілі. Як пачнем строіць дурня, яны гэта адразу заўважаць», – працягваў Міхалыч, чамусьці звяртаючыся да Локісава ў трэцяй асобе, быццам яго тут і не было зусім. «А паколькі яны яшчэ і прадстаўляюць вялікую абшэсценную опаснасць, то суправадзіць іх на месца часовага ўтрымання мы павінны на спецтранспарце і з выкарыстаннем прылады ў выглядзе двух кольцаў з замкамі, злучаных паміж сабой ланцугом, якая ўжываецца органамі аховы парадку з мэтай абмежавання свабоды дзеянняў затрыманага або, кажучы папросту, наручнікаў. «Міхалыч, змена заканчваецца», – знову дазваўся Семён. «Канчай тут сваёй ерундыцай трэшці, давай папростаму». «Пачакайце, пачакайце, я недзе ў кіно бачу. Вы спачатку павінны зачытаць мне мае правы», – ці то жартам, ці то сур'ёзна вымавіў Локісаў, па-ранейшаму адмаўляючыся верыць у рэальнасць таго, што адбываецца. «Зараз я табе зачытаю», – раптам змяніў тон Міхалыч. «А ну, выйшаў з машыны з паднятымі рукамі, толькі паціху, без брыкання!» Локісаў пабарвянеў ад гневу і крыўды, але ўсё ж сябе стрымаў і падпарадкаваўся, павольна адчыніў дзверы і выйшаў з паднятымі ўгару рукамі. «А цяпер лычом да машыны! Слыш, да машыны, я кажу!» Аднак толькі ён павернуўся, як рагаціна ўпілася ззаду ў шыю і балюча прыпячатала яго твар да яшчэ гарачага капота. «Ты, сука!» – прахрыпеў у шаленстве Локісаў, не маючы магчымасці нават паварушыць галавою. «Чуў, Сямён?» – данёсся з-за спіны незадаволены голас. «Так, пішы ў пратакол, гучна лаяўся матам!» «Ды я цябе, сука, урыю! Ды я цябе, казла, з органаў звольню, дай толькі да Мінска дабрацца!» Працягваў хрыпець Локісаў. «О, о, яшчэ лепш! Як запяяў! Пагроза супрацоўніку міліцыі пры выкананні службовых абавязкаў! Пратакаліруй, Сямён, пратакаліруй!» «Ды я цябе... Ды я ўсіх вас, гніды, менты паганыя!» «Нутка, нутка!» Міхалыч падсунуў лыч да самага твару Локісава, быццам чакаючы ўбачыць, як з ягонага рота вылеціць чарговае злачынства. «Опанькі!» – раптам яшчэ больш узрадаваўся Міхалыч. «Па дупе, хлопанькі! Сямёныч, дык ён жа п'яны! Управленне транспартным сродкам у стане алкагольнага п'яніння. А гэта ўжо пазбаўленне? Пішы, Сямёныч, пішы!» Не ў сілах больш стрымліваць сябе, Локісаў ударыў касалапыча абцасам па каленцы, перакруціўся, абедзвюма рукамі ўхапіў рагаціну, адштурхнуў, пхнуў яшчэ раз, што ёсць моцы Сямёна, і пабег па дарозе. «Ах ты, падла! А вось гэта ўжо сур'ёзна!» – далятела яму ўслед. «Пабег і супраціўленне пры ісполненні! Сямён, давай, давай за ім, чаго разваліўся?» «Да ну нах, лепш на газоне!» Локісаў бег па дарозе наперад, як той заяц ляціць у святле фар, у разгубленасці, не цямячы, што можа збочыць і кінуцца ў выратавальны лес. Ззаду, гучна мацюкаючыся, Сямён з дапамогай чарцей мучыў паўжывы акумулятар казла, ды грузна тупаў, відавочна губляючы сілы, Міхалыч. Локісаў прабег яшчэ трохі, як раптам з лесу, быццам даўно пільнуючы яго, з засады. Выскачылі мужыкі з такімі ж рагацінамі, як у Сямёна. Цяпер ён сцяміў, чаму касалапычы сёння так асмялелі. Яны былі тут не адны, а з вялікай групай падтрымкі. Насамрэч, два мянты на мядзведзе. Ці не задужа адвагі? А з гэтым натоўпам, што ляцеў насустрач, усё станавілася на свае месцы. Цяпер яны мелі вялікую перавагу. Праляцеўшы яшчэ па інерцыі некалькі метраў, Локісаў спыніўся. Бегчы далей не было сэнсу. «Ах ты, сука!» – наваліўся ззаду Міхалыч. «Ну, гніда, за ўсё адкажаш!» Локісаў не супраціўляўся. Падаспеўшы следам Сямён, кінуўся круціць яму рукі, пстрыкнулі на руках за спінай бранзалеты, нехта сілай прыпячатаў яго твар да гравійкі. «Ногі! Ногі таксама давай! Калі разлютуюцца, адны кайданкі не ўратуюць!» «А цяпер ластаўку!» Прасіпеў задыханы Міхалыч, так быццам абвясціў наступны танец «Мазурка». Тут жа нехта злучыў рукі з нагамі, пстрыкнулі яшчэ адны кайданкі, і, выцягнуўшыся паўколам, Локісаў застыў у вельмі нязручнай позе, так што нават не меў магчымасці паварушыцца. ад любога руху бранзалеты ўсё тужэй сцягвалі костачкі і запясці. Ну вось, іншая справа, цяпер дакладна не рыпнецца, пераможна прахрыпеў Міхалыч. Ну што, ці зручна вам, ваша мосць? А цяпер запрашаем у замак, то бок пад замок. Здавалася, ён так быў задаволены зробленай працай, што зноў быў гатовы вярнуцца да ветлівых адносін. А цяпер паедземце ў клетку, не мядзвежую, праўда, але таксама надзейную. Эй, хлопцы, машыну яго. Некалькі моцных мужыцкіх клюшняў падхапілі Локісава і панеслі да газіка. Цяпер ён дакладна адчуваў сябе зверам, якому спуталі лапы, і, падвесіўшы на дрыне, цягнулі да вогнішча, каб спусціць шкуру, вытрыбушыць ды засмажыць. «Нутка, нутка, прытармазіце!» – зноў пачуўся голас Міхалыча. «Дайце я яму ўмажу на ўздагон!» «Вось табе за суку! А гэта за непадчыненне!» Локісаў адчуў некалькі нямоцных, але балючых удараў па рэбрах. Міхалыч біў ды прыгаворваў. «А гэта вам, барын, за эксплуатацыю мясцовага сялянства! А гэта за Зіну! А гэта за Альберціну! А гэта за Бандэру! А гэта за Майдан!» Неўзабаве рукі панеслі яго далей, ляснулі дзверцы, і Локісаў цяпер ляжаў на бруднай падлозе міліцэйскай машыны, якая смярдзела дзівосным букетам спахаў старой гумы, бензіну, мачы ды заржавелага жалеза. Зноў грукнулі дзверцы, і ў змроку застаўся толькі чэзлы пучок святла, што прабіваўся аднекуль зверху праз каламутнае закратаванае акенца.